reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 października, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ratownicy próbują dotrzeć do górnika uwięzionego pod ziemią w kopalni Mysłowice Wesoła. Ojciec mężczyzny twierdzi, że zawiniły władze zakładu. Wcześniej już tam ludzie wiedzieli o tym, że jest stężenie metanu, że już tam nie powinni pracować. Europejscy lekarze ćwiczą procedury na wypadek zachorowań na gorączkę krwotoczną. Pierwszy przypadek wirusa Ebola potwierdzono w Hiszpanii. Nobel z fizyki za rewolucję w oświetleniu, czyli wynalezienie niebieskich diod LED. Ta dioda to, co się dostarczy elektrycznie, zamienia na światło. Trwa akcja ratownicza w kopalni Mysłowice Wesoła. Ratownicy wznowili poszukiwania górnika, który zaginął po wczorajszym wypadku ponad 600 metrów pod ziemią. Na powierzchni Wyższy Urząd Górniczy wyjaśnia okoliczności tragedii. W kopalni najprawdopodobniej zapalił się metan. To jedna z hipotez wypadku, mówi prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura. Druga przyczyna ewentualnie powstania takiego zdarzenia to pożary, które były pożary w zrobach. A trzecia przyczyna to były inne spowodowane spawanie robotami spawalniczymi. Na powierzchni jest 36 górników. 26 z nich przebywa w szpitalach. Stan 18 jest bardzo poważny. Pojawia się coraz więcej głosów mówiących o tym, że stężenia metanu w kopalni były przekroczone już od kilku dni. Ojciec górnika, który wciąż znajduje się w wyrobisku, także mówi o utrzymującym się w kopalni zagrożeniu. Dzień wcześniej już tam ludzie wiedzieli o tym, że jest stężenie metanu. Że już tam nie powinni pracować, ale gdzie pójdziesz do roboty, tak gdzie pana poślą, no to tu jest brama. Wyższy Urząd Górniczy powołał specjalną komisję, która ma wyjaśnić okoliczności tego wypadku. Najnowsze informacje zebrała Ewelina Kosałka-Pasja. Po pierwszym zarażeniu wirusem Ebola w Europie polski inspektorat sanitarny przypomina o zasadach postępowania w placówkach medycznych przy podejrzeniu choroby. Zwraca lekarzom uwagę, że należy sytuację traktować poważnie, a osobę z objawami wirusa odizolować od innych pacjentów. Także w innych europejskich krajach służby przygotowują się na wystąpienie eboli. Wszyscy lekarze w Wielkiej Brytanii otrzymali listy z dokładnym opisem symptomów choroby. Z Londynu Grzegorz Drymar. Możliwość infekcji ebolą niepokoi zwłaszcza pracowników służb granicznych. Zawieszono wprawdzie połączenia lotnicze z Sierra Leone i Liberią, ale brytyjskie lotniska nadal przyjmują 40 samolotów tygodniowo z Nigerii, Gany i Gambii. Podróżni z zachodniej Afryki muszą przed odlotem zmierzyć temperaturę, ale choroba rozwija się bardzo szybko. Wielu pacjentów umiera w ciągu doby od wystąpienia objawów. W zachodniej Afryce jest sporo brytyjskich lekarzy i wolontariuszy narażonych na infekcję ebolą od pacjentów. Pierwszy chory wolontariusz William Pooley został już sprowadzony w sierpniu, ale udało się go uratować. Minister rozwoju międzynarodowego Justin Greening uspokajała dziś, mówiąc BBC. Mamy w Wielkiej Brytanii bardzo ostre procedury i nabraliśmy doświadczenia, lecząc Willa Pooleya. Brytyjska armia podjęła jednak intensywne szkolenie 100 sanitariuszy na ewentualność ewakuacji, kwarantanny i leczenia dalszych lekarzy i ochotników ratujących chorych w Liberii i Sierra Leone. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Parlament Europejski zakończył przesłuchiwanie kandydatów na członków unijnego rządu. Jako ostatni z posłami spotkał się Frans Timmermans, który ma zostać komisarzem do spraw lepszego stanowienia prawa i stosunków międzyinstytucjonalnych. Dawid Jackiewicz z PiS zauważył w Trójce, że holenderski polityk złożył deklarację istotną z punktu widzenia Polski. To jest temat dotyczący poszanowania dla języków ojczystych, zwłaszcza mniejszości narodowych. To dotyczy przecież Polaków na Litwie. Powiedział tutaj bardzo wyraźnie, że nie ma miejsca dla dyskryminacji tego typu uprawnień. Bardzo wyraźnie powiedział, że będzie próbował zmierzyć się z tym problemem. W związku z powyższym to jest taki konkretny sygnał. Przesłuchanie Timmermansa komplementował także Andrzej Grzyb z PSL-u, podkreślając komunikatywność i doświadczenie kandydata na komisarza. Sam fakt, że jest to polityk, który długie lata był w polityce holenderskiej, był premierem, no pewnego rodzaju łatwość nawiązania kontaktu z komisjami. Teraz europosłowie zgłoszą swoje ewentualne zastrzeżenia do niektórych kandydatur. Wiadomo m.in., że na cenzurowanym jest Alenka Bratuszek. Słowenka ubiega się o tekę Unii Energetycznej. Parlament ma głosować nad składem komisji za 2 tygodnie. Twórcy niebieskiej diody LED z Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. To dzięki trzej Japończykom energooszczędne i trwale świecące diody zastępują żarówki i świetlówki. Ich wynalazki były rewolucyjne. Żarówki oświetlały wiek XX, wiek XXI oświetlą LEDy, napisali członkowie Komitetu Noblowskiego i podkreślili, że poprawi to jakość życia 1,5 miliarda ludzi na świecie. LEDy mogą być zasilane tanimi źródłami energii, na przykład bateriami słonecznymi. Są niezwykle wydajne, mówił w Trójce fizyk profesor Krzysztof Meissner z Uniwersytetu Warszawskiego. Idea polega na tym, że ta dioda emituje jedną długość światła, to znaczy zamienia całą energię w zasadzie na światło. Jeżeli weźmiemy zwykłą, tradycyjną żarówkę, podgrzewamy ją i światła widzialnego tam jest 2%, 1%. Prawie wszystko idzie w ciepło, podczas kiedy ta dioda to, co się dostarczy elektrycznie, zamienia na światło. Japońscy naukowcy podzielą się nagrodą. To 8 milionów koron szwedzkich, czyli prawie 4 miliony złotych. To był serwis Trójki. Sport w Trójce. Adam Malecki. Ale timing masz. Wbiegłeś. To prawda. No, szybciej niż Bolt. W sobotę z Niemcami, a za tydzień ze Szkocją. Polskich piłkarzy czekają dwa bardzo ważne mecze w eliminacjach Mistrzostw Europy. Oba zagramy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Do meczu z Mistrzami Świata podchodzimy w roli lidera grupy. Polska po zwycięstwie 7-0 z Gibraltarem jest na czele. W kolejnych dwóch meczach ten dorobek punktowy może się zwiększyć, przekonuje selekcjoner Adam Nawałka. Tutaj liczy się przede wszystkim gra zespołowa. Również bardzo wierzymy w to, że progres, jaki następuje w organizacji gry, przyniesie efekty i gorąco wierzymy w to, że mecze zarówno z Niemcami, jak i ze Szkocją przyniosą nam punkty. O to będziemy walczyć i tego jesteśmy pewni, że tak będzie. Jeśli z Niemcami zagramy konsekwentnie, będzie dobrze, mówi kapitan Robert Lewandowski. Jeśli te nasze założenia taktyczne, które będziemy mieli przed tym meczem, będziemy konsekwentnie realizowali od początku do końca, do tego będziemy spokojnie grali i pokazywali to, co mamy najlepsze, to wydaje mi się, że na pewno jesteśmy w stanie tutaj powalczyć o zwycięstwo. Mecz z Niemcami w sobotę o 20:45, o tej samej porze rozpocznie się wtorkowe spotkanie ze Szkocją. Liderem w grupie jest reprezentacja, na pierwszym miejscu w Lidze Europy jest Legia Warszawa. Legioniści w dwóch pierwszych meczach wygrali z Lokeren u siebie i na wyjeździe z Trabzonsporem. 23 października zmierzą się w trzecim meczu z Metalistem Charków. Miejsce rozegrania spotkania co chwilę się zmienia. Wpierw zrezygnowano z wiadomych przyczyn z Charkowa, przeniesiono mecz do Lwowa, a teraz ponownie zmieniono miejsce i Legia z Metalistem zagra w Kijowie. Nie zmienia się za to stan zdrowia Julesa Bianchiego. Jak poinformowali rodzice kierowcy Formuły 1, ich syn, który uległ ciężkiemu wypadkowi podczas wyścigu na torze Suzuka, jest w stanie krytycznym, ale stabilnym. Oboje po prawie 24-godzinnej podróży przylecieli do Japonii i aktualnie są w klinice Yokkaichi, gdzie jest hospitalizowany ich syn. Jules cierpi z powodu ciężkiego uszkodzenia pourazowego mózgu, napisano w oświadczeniu rodziny rannego kierowcy. Tragiczny wypadek z udziałem Bianchiego miał miejsce podczas niedzielnego wyścigu o Grand Prix Japonii. Jego bolid wyleciał z toru i uderzył w dźwig usuwający inny samochód. Francuz doznał rozległych obrażeń głowy. Z toru został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł zabieg usunięcia z mózgu krwiaka. Wieczorem i w nocy na wschodzie i w centrum bezchmurne niebo, a na północy i na zachodzie możliwe niewielkie opady. Temperatura tej nocy od 6 stopni na Podlasiu do 10 na Dolnym Śląsku. Jutro przelotne opady możliwe od Podlasia przez Pomorze Gdańskie po Dolny Śląsk, a poza tym pogodnie i wszędzie wietrznie i wszędzie ciepło, temperatura do 20 stopni. I to początek, bo w tym tygodniu z każdym dniem ma być coraz cieplej. Weekend słoneczny i właściwie gorący jak na jesień, 23, być może nawet 25 stopni. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej to wszystko. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Dziękujemy i do jutra, już za chwilę, Magiel Wagli. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Polacy, nic się nie stało, tylko żeby nam się jeszcze więcej drzew zasadzić chciało. Kto sadzi drzewa, ten rośnie z dumy. Już 10 października obchodzić będziemy 12 święto drzewa pod hasłem Drzewo Wolności. Przyłącz się, uczcimy 25-lecie odzyskania swobód obywatelskich. Niech drzewa zasadzone w tym dniu noszą imiona Drzew Wolności. Zaprasza Klub Gaja. Szczegóły www.świętodrzewa.pl. Patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 25 lat wolności. Dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

będę troszkę atakował państwa komputerami, samplerami. W drugiej godzinie pojawi się pani Bum Bum ze swoją płytoteką, pewnie przywiezie całą swoją słynną walizeczkę z różnościami. Z tego co wiem, też troszkę tam elektroniki pojawi się, ale więcej pewnie harmonii, melodii. Ja powracam do muzyki, opowieści o muzyce, która także bardzo mnie inspirowała w latach 90. Cały czas nasłuchuję płyty z muzyką elektroniczną, ale nie tylko taneczną, jak człowiek zwał, tak zwał. Kiedyś opowiadałem o moich fascynacjach i Kraftwerkiem, czy Aphex Twinem. Zresztą właśnie opowiadaliśmy sobie z Bartkiem Gillem, że jest nowa płyta Aphex Twina, która brzmi tak naprawdę jak stara, ale bardzo dobra płyta, więc słuchaliśmy jej z przyjemnością. Mam całą listę przed sobą artystów, którzy na pewno z jednej strony są zafascynowani muzyką elektroniczną, ale tak, tą odmianą taneczną, z drugiej pamiętają dobrze Aphex Twina. Zresztą do Aphex Twina przyznaje się wykonawca, który rozpoczął audycję, Ghost Tape. Pan, który tak naprawdę produkuje, miksuje, to jest też duet DJ-ski, muzykę dyskotekową, tą dobrą dyskotekową z lat 70. z muzyką elektroniczną, zahaczającą o eksperymenty. Następny artysta, który właśnie chwali się nową płytą, Subtract, jego wcześniejsza płyta to był dość duży sukces. No to jest taka elektronika już bardzo eklektyczna, miejscami melodyjna, z głosami ludzkimi. Wonder Where We Land, tak nazywa się nowa płyta. Wybrałem utwór New Dorp, New York, a zaraz później wytwórnia, o której często wspominam, jeżeli w Maglu tylko pojawia się elektronika, czyli wytwórnia Ghostly International, i tam nową płytę, tak naprawdę to jest mała płyta, tak, epka, to nazywa się Constant Move. Chwali się pan Lord Raja z Nowego Jorku. Bardzo chętnie opowiada o tym, jak duże wrażenie w latach 90. Zrobiły płyty Aphex Twina właśnie na tym producencie, na Lordzie Raji. Opowiada o tym chętnie i to słychać w muzyce, tak wydaje mi się. Przesłuchałem dopiero niedawno płytę, która nazywa się Constant Moth, i myślę, że Aphex Twin mógłby się podpisać pod kilkoma utworami na pewno. Subtract z nową płytą Wonder Where We Land, później Lord Raja, dużo elektroniki, samplery, komputery w pierwszej godzinie dzisiejszego Magla. My girl got a minimum, keep stuck right there till the number comes. Leave it smooth, operator looking like a bum. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flags flapping in Manhattan, New Dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flags flapping in Manhattan, New Dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick, keep you cool up in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the window while the tank just ticks. My girl got a limousine, got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the trunk, you know where's the tongue. You think I'm the negative one. Flex flap in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. Flex flap in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. New York, New York. New York. Late nights of black Israelites, white women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. Late nights of black Israelites, white women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. I got a baseball bat, never hit home runs. My girl got a million bones. Leave it stuck right there till the number comes. Leave it smooth operator looking like a bum. My girl got a city to run. Got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. New York, New York. New York, New York. In the kitchen while you feed the kid. You're waiting in the winter while the tank's ticks. My girl got a limousine. I got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where it's done. My girl got a city to run. My girl's got a city to run. My girl's got a city to run. My girl got a city to run. My girl got a city to run. Hey, Johnny. Hey, bardziej melodyjny, taneczny subtract, a później już zakład z wiertarkami. Lord Raja ze swojej króciutkiej płytki, która nazywa się Constant Mouth. No i tak będzie troszkę w tej pierwszej części audycji, że melodyjna bujająca elektronika będzie spotykała się z takimi właśnie z wiertarami. Jamie XX, nowy singiel zatytułowany Girl. Przesłuchałem go i bym niechcący pominął tą drugą stronę, jeżeli chodzi o wersję winylową. A na stronie B, Sleep Sound, utwór, do którego ukazał się właśnie niedawno. Bardzo ciekawy teledysk. No i wydaje mi się, że produkcja bardzo ciekawa. Nigdy wcześniej czy to w duecie razem z Jill Scott Heronem. Nigdy wcześniej nie byłem przekonany do brzmienia, które serwował nam Jamie XX. Tutaj w utwór Sleep Sound jestem pod dużym wrażeniem produkcji. No a później Hayden James, to już jest Australia. debiutujący pan, który zapowiada całą płytę. Na razie ukazuje się epka, po prostu, która nazywa się po prostu Hayden James. Brał utwór Lay Down. Z jednej strony elektronika, z drugiej będą pojawiać się głosy ludzkie. Thank you. much less. Much less. Much less. Must play it down. Must lay it down to see the truth from those eyes. Must lay it down to see her face, to see her face watching over me. Must lay it down to see the truth. Hayden James utonął gdzieś w tych cyfrowych pogłosach. Wcześniej Jamie XX z drugiej strony. Się zastanawiam, czy cały czas można mówić o stronie B singla. No ja zbieram cały czas płyty winylowe, więc... A Jamie XX też ukazuje się oczywiście ukazał się na płycie winylowej, więc chyba można. Druga strona, strona B, singla Girl i Sleep Sound. Powracam do, czy kontynuuję cały czas płyty nowe. Flying Lotus, pojawia się nowa płyta, która nazywa się You Are Dead. Flying Lotus gościł w Maglu już kilkakrotnie, między innymi z remiksami i ze swoimi płytami. Producent z Los Angeles, ale wytwórnia angielska Warp Records, która, no, która zaznaczyła się wybitnymi płytami w latach 90. Między innymi Aphex Twin też nagrywał dla tej wytwórni. Flying Lotus, wybrałem utwór Coronus The Terminator. Z jednej strony elektronika, z drugiej hip-hop. Nie byłoby takiego brzmienia, gdyby nie cała rewolucja w latach 90. Hip-hopowa, samplująca, korzystająca z sampli wszelakich. Flying Lotus zapatrzony, zasłuchany także między innymi w producenta, do którego często powracamy, producenta JD. A później już Anglia, kolejna bardzo ważna wytwórnia, Ninja Tune. Tam swoją debiutancką płytę wydał pan Refer Tai i utwór Rain. Tak ładnie poplumkał sobie pan Refer Tai. To jest debiutancka płyta Sleep of Rhythm, tak się nazywa, wydawnictwo Ninja Tune. No nie wiem, czy poplumka, ale na pewno prowadzi państwa po terenie kultury Agnieszka Opszańska. Dziś kontemplujemy teraźniejszość i patrzymy w przyszłość. Takie połączenie daje nam Patch Lab, Digital Art Festival, który już dziś ruszył w Krakowie. Teren. Kultura. Wystawy, warsztaty, nowe technologie, instalacje, performance, wszystko przełożone na język sztuki. A na co stawiamy w tym roku? No w tym roku szczególnie skupiliśmy się na interakcjach, na instalacjach interaktywnych, na mappingu, na sztuce generatywnej, net art, video art. Mówi Elwira Wojtunik. Media Lab i warsztaty, czyli działania czysto praktyczne, podczas których będzie można oswoić trochę technologię i stworzyć interaktywne formy wizualne, kreatywnie zamienić myszkę, klawiaturę, kamerę i mikrofon w narzędzia ekspresji. W tym roku również sound art. To przede wszystkim Aleksander Janicki, instalacja w pawilonie Wyspiańskiego. I to jest jedno z tych miejsc, w którym Patch Lab wyraźnie zaakcentuje swoją obecność. A w Forum Przestrzeni z kolei pojawi się praca znakomitego artysty Pawła Janickiego. Paweł Janicki należy do tych artystów, dla których tylko wyobraźnia jest jakimś limitem, ponieważ jest w stanie wykreować właśnie te tytułowe patche, stąd nazwa też festiwalu patch, czyli najmniejsza część programowania graficznego. Paweł Janicki świetnie sobie z tym radzi i tworzy bardzo ciekawe i inspirujące instalacje. Na naszym festiwalu pokaże instalację Silver Moon, Blue Planet, Blue Note. Będzie można samodzielnie nawiązać kontakt z przestrzenią kosmiczną, konwertując informacje wizualne pobierane z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na dźwięk. Dzięki instalacji Pawła Janickiego Silver Moon, Blue Planet, Blue Note będzie można tą instalacją kierować samodzielnie za pomocą własnych urządzeń mobilnych, czyli smartfonów, tabletów podłączonych do internetu oczywiście, który jest zapewniony na miejscu. I dzięki instalacji Pawła Janickiego połączymy się z kosmosem, a dwójka holenderskich artystów Dan Kars i Dan van Hasselt sprowadzą już nas na Ziemię za sprawą Digital Enclosure. Będzie to instalacja oparta o lasery, która nawiązuje do czasów, w jakich żyjemy, do czasów big data, czyli cały czas jesteśmy bombardowani informacjami i każde nasze wejście do sieci jest odnotowywane. I tak samo te lasery właśnie śledzą ruch człowieka w przestrzeni. Tą instalację otwieramy w Bunkrze Sztuki. A jak już przejdziemy szlakiem wszystkich instalacji interaktywnych, to w sobotę 11 października czeka nas wielki finał. Kończymy festiwal nocą audiowizualną, czyli performance, live acty i DJ sety. Wszystko okraszone bardzo mocno stroną wizualną, realizowaną przez zaproszonych przez nas artystów. To noc zaczniemy od performansów, czyli Christophe Thorstein z Francji, dramaturg, reżyser teatralny, który jest bardzo zainspirowany sztuką audiowizualną, zdecydował się właśnie stworzyć koncert audiowizualny, który zaprezentuje na samym początku Ewi Nocy. Zaraz po nim zobaczymy wyjątkowy performance oparty o sztukę generatywną artystów z Włoch, Andrea Familari i Drop. To jest projekt audiowizualny, bardzo mocno skupiony na sztuce i bitach. A później przechodzimy do części bardziej już rozrywkowej, że tak powiem. Gościć będziemy DJ Olivier i Stefana Brennemana z Niemiec. Wizualizacje będą kreowane przez większość naszych artystów, którzy przyjechali, bo bardzo chętnie artyści włączają się do działania i tego będziemy doświadczać właśnie w sobotę. A Digital Art Festival ruszył już dziś w Krakowie. Cały program znajdziemy na stronie www.patchlab.pl. We'll be right back. No, tu już prawdziwa wojna mutantów. Jest już pani Mumbu. Nie wiem, czy wiesz, czy rozpoznałeś twojego ulubionego wykonawcę, bo twój ulubiony wykonawca nazywa się Zwariowany Łysielec. Crazy Boldhead. To jest Francuz, The Noise in the Sky, tak się nazywa płyta, znaczy nazywa z 2012 roku. No i tam już się dzieje, tam już są... To przypomina, inaczej się człowiek porusza. Inaczej porusza, ale przypomina mi to troszkę te lasery... Nie, to nie lasery, to makaron lecący. Aha. Na żelazko w Akademii Pana Kreksa, nie wiem, czy pamiętam. A później była w ogóle część w kosmosie. Makaron na żelazko. Pana Kreksa, to teraz przerabiam, bo moje dzieci słuchają tej muzyki. Czyli taki troszkę dla dzieci zrobiłeś dzisiaj wydanie, rozumiem. Prawie, tak. bo to jeszcze ja, bo ty przyniosłeś tu jakieś gitary. Ja zmieniam klimat, żeby nie być dla dorosłych. To ty dla dzieci, a dla dorosłych. Dobrze, to płyta, którą też bardzo lubię i ucieszyłem się, że pan Deadbeat, producent, powrócił do współpracy z Paulem Saint Heilerem. Zaraz tutaj tak patrzę, bo tutaj popatrz, jaka czarne na czarnym. The Infinity Dub Sessions, tak się nazywał cykl także płyt winylowych. No i to jest taki dub, który też jest tobie znany, bo kiedyś porzucałem te płyty i tańczyłem przy nich, przy tej muzyczce. Tak. To dowolno pewnie. Z tych takich minimalnych, pojedynczych dźwięków skonstruowana cała pieśń, dubowa jak najbardziej. To wszystko jest utopione w jakichś pogłosach. No i tak, tak troszkę jak taki, taka elektronika podwodna, nie wiem dlaczego kojarzy mi się z jakąś taką, jak uszy są zatkane pod wodą, to tak mniej więcej muzyka brzmi. A skąd wiesz, jak ty mało dość pod wodą pływa, z tego co pamiętam? No ale w wannie często to trenuję. A, to przepraszam. Hold On Strong, taki utwór otwiera płytę, bo ja się żegnam, bo pozostawiam cię z tymi twoimi rympałami gitarowymi. No właśnie. I do usłyszenia za tydzień. A za tydzień znowu mnie pozostawiasz. A ja przyniosę taką opowieść o muzyce tanecznej. Dla dzieci też. Dla dużych dzieci, dla dzieci. Która łączy się z muzyką punkową, która gdzieś mnie inspirowała, ale także, którą ty też pewnie znasz, bo będzie i Talking Heads, i Brian Eno, ale także Grace Jones. Nowości. Nowi młodzi, którzy kontynuują. No to fajnie, bo ja zauważyłem, że jest takie granie. Pokolenie troszkę młodsze od ciebie, które w ogóle nie kojarzy takich soundów. Deadbeat. Nuts and coins, man's been trying so long. Rich good people, there ain't so many, yes. One must hold on strong. Trying this yelling of nuts and coins, man's been trying so long. Rich good people, there ain't so many, yes. One must hold on strong. Not counting it. In yard not counting it.